ए लपेट ए गई गई आकाश मारी उड़ी आकाश मारी उड़ी उड़ी मारी उड़ी पतंग ए उड़ी पतंग अल्लाह आकाश सजवा लागी पतंग लपे उड़ी उड़ी मारी उड़ी उड़ी मारी उड़ी उड़ी मारी उड़ी पतंग अल्लाह उड़ी पतंग ए आकाश सजवा लागी पतंग हे गोदीनगर तियारी पतंग अल्या लाल पीड़ा रंगनी आई पतंग सोकरा पकड़वा दौड़ा पतंग अल्या सोकरा पकड़वा दौड़ा पतंग पतंग ए उड़ी उड़ी मारी उड़ी उड़ी मारी उड़ी उड़ी मारी उड़ी पतंग अल्ला उड़ी पतंग ए आकाश सजवा लागी पतंग भई आकाश में उड़वा लागी पतंग पतंग ए पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ अल्ला पासड़ आई पासड़ ए वादड़ी कलम आयो ले वादड़ी आयो लपेट लपेट जानू लपेट लपेट जानू लपेट लपेट जानू लपेट जानू अली लपेट जानू ये तारा भाईनो पतंग में काप्यो जानू जानू ए उंदी रे खादू जलेबी खादी शेरड़ी रे खादी खादा चिक्की ने मो खादा चिक्की ने मो पसी आकाशे उड़ाड़ी में तो पतंग हे अहमदाबाद ती आरी पतंग हे उड़ती ने लोटती आई पतंग हे लाल पीड़ा रंगनी आरी पतंग अल्ला सोकरा पकड़वा दौड़ा पतंग ए पकड़ पकड़ा है पतंग आयो ए उड़ी उड़ी मारी उड़ी उड़ी मारी उड़ी उड़ी मारी उड़ी पतंग अल्ला उड़ी पतंग अल्ला आकाश में उड़वा लागी पतंग पतंग ए पेला डाबा में चगवा लागी पतंग अल्ला जोलाई जोल पहली बार ऐसा पहली बार हुआ अल्लाह आखेदार है आखेदार अल्लाह हमारे चापड़ है चापड़ ए साकड़ आठ लायो गेड़ा रे टू लायो सुरती मांझा लायो लायो अग्नि दोरी पसी सूरत मजे ने रंगाई दोरी चांददार जगाई चापड़ चकाई टोपी रे पेरी पेरा चश्मा मैं तो पेरा चश्मा पसी जानो ना काका नी कापी पतंग ए लपेट लपेट ए फेरा लू गोमती आई पतंग ए बाल दोरी मा आई पतंग ए सोकरा पकड़वा दौड़ा पतंग ए लाई लाई बिल बजाई ए लाल पीड़ा रंगनी आई पतंग ए उड़ी उड़ी मारी उड़ी उड़ी मारी उड़ी उड़ी मारी उड़ी पतंग अल्ला उड़ी पतंग ए आकाशे सजवा लागी पतंग भई आकाश में उड़वा लागी पतंग पतंग पची पाची ना आईल्या मारी पतंग।